Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 15. Як толькі не вычвараецца афіцыйная прапаганда, малюючы вобраз беларускай апазіцыі. Беларуская тэлевізія, напрыклад, любіць чаргаваць буйныя планы партыйных лідараў з выявай амерыканскіх даляраў. Каюся, грэшны, сапраўды трымаю дома кота па мянушцы бакс. Ну не зайчыкам жа яго называць. Дарэчы, інфармую, жыву ў звычайным дзесяціпавярховіку на праспекце Пушкіна. Многія мінчукі ведаюць яго як універсітэцкі дом. Тут, дарэчы, меў некалі двухпакаёўку і Станіслаў Шушкевіч. Прычым ужо і на пасадзе старшыні Вярхоўнага Савета доўга працягваў жыць у такіх сціплых умовах. Акрамя пенсіі зарабляю ж я найперш як навуковец. Казаў ужо, што працягваю працаваць у былым наргасе. Рэцэнзую стыпендыі, запатрабаваны як эканамічны эксперт, так што не галадаю. Увогуле ж беларускай апазіцыі ў сэнсе матэрыяльным далёка, напрыклад, да расійскай. Вазьміце таго самага Бориса Нямцова. Пасля паразы Саюза правых сілаў на апошніх думскіх выбарах ён заняў прэстыжнае крэсла ў багатым маскоўскім канцэрне, звязаным з нафтавым бізнесам. Там улада ўсё ж не вядзе з апазіцыі такой вайны на вынішчэнне, не выціскае з усіх легальных нішаў. Дарэчы, пра расійскіх правых. Менавіта я ў свой час усталяваў цесныя стасункі паміж АГП да іхнімі лідарамі – Гайдаром, Чубайсам, трохі Шохіным. Гэта пазней ужо склаўся альянс Лябедзькі і Нямцова. Іншая рэч, што сёння надзеі на дэмакратычныя імпульсы з Масквы не надта актуальныя. Там паскорна ствараюць аўтарытарную сістэму, шмат у чым падобную на беларускі рэжым. І лібералу адсунулі на перыферыю палітычнага жыцця. З Чубайсам апошні раз давялося стрэцца летась падчас запісу праграмы НТВ «Свабода слова». Памятаеце, вядоўца Савік Шустар паляцеў у Мінск з вельмі прадстаўнічай камандай. Я нейкім цудам трапіў у студыю з беларускага боку. Відаць, расейцы паставілі ўмову, каб мелася хоць мінімальная квота ад апазіцыі. Бо іначай перадача апрыёры ператваралася ў рэкламнае шоу Лукашэнкі. Зрэшты, выказацца грунтоўна мне так і не далі. Толькі пры канцы запісу здолеў прабіцца да мікрафону ды зрабіць хоць адну рэпліку. Потым Лукашэнка, дарэчы, прапаноўваў павячэраць разам з маскоўскімі гасцямі і з ім. Але я спаслаўся на благое самаадчуванне, і сапраўды ніякага апетыту не было. Аднойчы у маю кватэл прыходзілі судовыя выканаўцы. Хацелі апісаць маёмасць. Я не пагадзіўся, кажу, вылічвайце з пенсіі. Тут трэба патлумачыць, за чаго быў сыр-бор. Мяне двойчы адчувальна штрафавалі за ўдзел у вулічных акцыях. Хаця, шчыра кажучы, часцяком шанцавала выйсці сухім з вады. Я пераканаўся, што міліцыянты таксама трохі ведаюць Багданкевіча. На знак павагі яны звычайна не фіксавалі ў пратаколах мой удзел у мітынгах ды шэсцях. І нават калі справа дайшла аднойчы да суду, дык стараліся сведчыць на маю карысць. Падкрэслівалі, што прафесар нічога кепскага не рабіў, на амон не кідаўся, вітрыны не біў, нецэнзурнай лаянкі не ўжываў. Пасля такіх заяў, прызнаюся, наіўна палічыў сябе без 5 хвілінаў апраўданых, і аж вочы на лоб палезлі ад прысуду. Падалося мне, што той прысуд быў падрыхтаваны загадзя. Верагодна, спрацавала тэлефоннае права. Хай, маўляў, раскашэліцца былы банкір. Зрэшты, той суд, а змелочив мені настрой недовго, випив щаблями по чарці і викинув з голови. Ну ось перейшли ми і на горілочну тему. Непітушним назвати себе не могу, але каб улягав у тую справу, дык не. Дык характер праці ніколи не дозволяв особливо розслабляться. Наўрад ці трэба доўга тлумачыць, што банкір з пахмельным сіндромам кар'еры не зробіць. А вось бацька мой некалі, можна сказаць, лёс свой выбраў пад градусам і не шкадаваў. Дык вось паслухайце, як мой бацька сватаўся. Яшчэ за польскім часам ехаў неяк з кірмашу. Натуральна, у шынку сябрам адзначыліся, а тут кабыла прыстала. Побач свеціцца вокнамі нейкі хутал. Зайшлі пагрэцца, пацякла цёплая гаворка. Слова за слова і пачаў прапаноўваць руку ды сэрца дачцэ гаспадароў. Назаўтра ж хмель выветрыўся, а разам з ім і ўспамін пра тую прыгоду. Чаго не бывае. Раптам праз тыдзень зноў на кірмашы падскоквае да майго будучага бацькі нейкі раз'юшаны шляхцюк і крычыць: «Гэта ты, пся крэў, да маёй нявесты заляцаўся?» «Да якой нявесты?» «Во да гэтай! Глядзі картку!» Бацька ўгледзеўся. «Прыгожая дзяўчына, проста цуд! Тыдзень жа таму пры газавай лямпе надта яе не разгледзеў!» «Дзякуй, родны!» – кажа бацьку таму атарапелму шляхціцу. «Цяпер абавязкова ажанюся!» Так яно і сталася, і пражылі мае бацькі шмат гадоў суладна. Чацвёра дзяцей вывелі ў людзі. Карацей, мушу дзякаваць лёсу, што прыстала бацькава кабыла для таго хутара. Ну, а я сёння езджу на шкодзе Феліцыі, і паводле партыйных справаў, і паводле асабістых. Некалі ГП была трохі багацейшая. Пакуль кіроўная ўлада цалкам не перакрыла кісларод. Нас жа абклалі, як ваўкоў, чырвонымі сцяжкамі. Гэта на захадзе партыі яшчэ ад дзяржавы фінансавання атрымліваюць. А ў нас хай паспрабуе які бізнесовец ахвяраваць сродкі на дэмакратыю. У баранаў рог скруцяць, і замежная падтрымка забаронена законам. Дык вось, у лепшыя часы меўся ў старшыні АГП партыйны калега, які выконаў яшчэ і функцыі кіроўцы. Выдатны чалавек і выключны прафесіянал. З прозвішчам Мукавозчык. Сёння ён працуе кіроўцам у банку. Ад палітыкі адышоў, але сяброўскія стасункі захаваліся. Ён і дасюль іншым разам тэлефануе, каб са святам павіншаваць. А тады пакрысе зрабіў з мяне Мукавозчык таксама неблагога кіроўцу. Гэты практыкум стаўся надта дарэчы, калі я пачаў самастойна ездзіць на сустрэчы ў рэгіёны. Навучыўся нават адрывацца ад так званага хваста. Вы ж разумееце, што пэўныя органы не пакідаюць апазіцыянераў без увагі. Распоз за маёй шкодай пачыналі маячыць легкавікі, адкуль вялося сачэнне. Але на гэтым прыгоды не сканчаліся. Мясцовыя ўлады выяўлялі, ды і выяўляюць шмат вынаходлівасці, каб сарваць, напрыклад, сустрэчы з грамадзянамі. То электрычнасць у клубе прападзе, то раптам сярод зімы маланкава зачыняюць будынін на капітальны рэмонт, то яшчэ якое ліха. І разам з тым я ўдзячны шматлікім суайчыннікам, што ставяцца для маёй асобы і дзейнасці са шчырай павагай. Увогуле, я не аматар патэтычных фразаў, але калі азіраюся на пражытыя гады, то раблю выснову, што ёсць рэчы, якімі смела можна ганарыцца. Я ганаруся тым, што зрабіў асабісты ўнёсак у станаўленне для развіцця незалежнай Рэспублікі Беларусь. Ганаруся, што быў ініцыятарам і галоўным распрацоўшчыкам фундаментальнага банкаўскага заканадаўства, што ажыццявіў упершыню ў беларускай гісторыі выпуск нацыянальнай валюты, што на першым годзе яе існавання забяспечыў стабілізацыю курсу і рэзкае зніжэнне інфляцыі, што зарабіў таксама унёсак у развіццё эканамічнай валютна-манетарнай навукі ды практыкі. Надрукаваў у краіне за мяжой шэраг манаграфій ды іншых навукова-практычных працаў. Маю наўпроставыя дачыненне да падрыхтоўкі дзясяткаў беларускіх навукоўцаў ды практыку ў сваёй галіне. Маю гонар зазначыць, што ў любых варунках не ставала мужнасці абараняць свае перакананні ды прынцыпы. Я заўжды адчуваў сябе грамадзянінам, а не падданым таго ці іншага павадыра або рэжыму. Насуперак вялізнаму ціску я выступіў супраць адмовы ад манетарна-эканамічнай незалежнасці, ад нацыянальнай валюты на карысць валюту суседняй дзяржавы. Нарэшце ганаруся тым, што сышоў з улады, не стаў, як кажа Лукашэнка, рохкаць каля кармушкі, як толькі зразумеў, што немагчыма ажыццявіць рынкавыя рэформы. Падчас мінулай выбарчай кампаніі я адчуў, што многія суайчыннікі памятаюць пра гэтыя мае крокі і гатовыя аказаць Багданкевічу палітычны давер. Ды і што тычыцца прафесійнай сферы, таксама прыемна, напрыклад, калі недаўна прапанавалі ўвайсці ў рэдакцыю аднаго спецыялізаванага часапіса. Кажуць, без доктара навук нам не абысціся. Толькі пры такой умове публікацыі ідуць у залік тым, хто збіраецца прыкладам абараняць дысертацыю. І яшчэ адметны штрых. Мяне часцяком пазнаюць службоўцы дзяржаўтаінспекцыі. Я стаў такім крутым кіроўцам, што іншым разам і хуткасць перавышаю. Так што спыняюць, але ўбачыўшы, хто такі, звычайна не штрафуюць. Быў, дарэчы, такі выпадак і падчас мінулай парламенцкай кампаніі. Акурат спяшаюся на сустрэчу з выбаршчыкамі, цісну на газ. Спыняюць. Звычайная працэдура, вашыя дакументчыкі ды ўсё такое. Потым пачынаецца лёгкая выхаваўчая гутарка. Ну як жа вы, такі самавіты чалавек, дазваляеце сабе рызыканства на дарозе? А я вазьмі ды скажы на паўжарт. Ведаеце, надта ж спяшаюся гэтую ўладу змяніць. Хвіліна маўчання. Потым міліцыянт моўчкі аддае пасведчанне кіроўцы. Яшчэ праз імгненне раптам шырока усміхаецца ды і кажа: «Ну, калі так, то газуйце». Скончыць жа свае ўспаміны хачу на такой ноце. Дарэмна шукаць у былога банкіра Багданкевіча казачныя патаемныя багацці, але я ганаруся іншым. Прафесійная годнасць ды людская памага. Вось мой капітал. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.